مرحوم شبر، یکی از علمای خیلی بزرگ و عامل دنیای تشیع، مرد بزرگیست مرحوم شبر، آثار ارزنده‌ای هم داره. من جمله از آثار ارزنده این مرد حق الیقین فی معرفت اصول دین، دو جلد عربیه، ترجمه به فارسی هم نشده، کتاب بسیار زیبا و جانانه ای در بحث اصول دینه. حق الیقین فی معرفت اصول دین، در بخش معاد و لحظات مرگ و سکرات روایات جالبی رو در اونجا آورده و بحث میکنه، من جمله این روایت را که همه شنیده ایم که هیچ انسانی نیست در لحظه مرگ امیرالمؤمنین رو نبینه. اینو همه نقل کردن، حدیث معروفه، چه مؤمن چه کافر، خدا یا حکمتی قرار داده لحظه مرگ چشم به مولا باید بیفته. اما مرحوم شبر این روایت اون وقت توضیح میده از پیغمبر، که پیغمبر فرمودن هر کسی در لحظه مرگ علی را میبیند، اونجایی که از همه چیز دیگه قطع امید کرد، اونجا سرعت دیگه مسئله زمان و اینا نیست، لحظه عالم عالمه. شما در عالم خواب ببینید، در عالم خواب یه قضایایی رو خواب میبینید که اگر بخواد تحقق خارجی ملکی داشته باشه بعضی از 5 سال وقت میخواد، ولی شما توی یه خواب 10 دقیقه‌ای میبینید اون سرعتی که همه چیز رو عبور میده. لحظه مرگ اینجوریه. کلا یه بحث تحلیلی معادی داره که بماند، میگه در لحظه مرگ انسان مولا رو بالا سرش میبینه، تمام گذشته خودش یادش میاد، چه کار کرده، همه رفت، دوستان، رفقا، بستگان، پول، مقام، ثروت، هیچی نمیتونه کمکی به انسان بکنه. یقین میکنه، مولا را میبینه، میگه یه حرفایی هم که میزدن راست بودا، حالا لحظه شروع شد. چشمشو میگردونه به مولا، میدوزه، اگر مستحق عنایت باشه مولا لبخند میزنه، این آرامش پیدا میکنه، با آرامش میمیره، میگه خواب الحمدلله. اما اگر مستحق عنایت نباشه، وقتی سرشو بر میگردونه، چشماشو به مولا میدوزه، مولا سرشو بر میگردونه، وای، ای از اونجا متوجه میشه وای بدبختی ها شروع شد، وای این 50-60 ساله عمر رفت، حالا مرحله عالم واقعی و معنا و دارالحیوان، شاخص در این چهره عالم معنا امیرالمؤمنین، سرشو از من برگردون. آی جوان شیعه، آی دختر مسلمان، آی مرد و زن متدین، شما رو به جان ابی عبدالله در این ایام عزای ابی عبدالله، یه شب، یک ساعت، 2 ساعت، یه گوشه خلوت بنشینید روی حرف فکر کنید اگر راست است، اگه باور کردیم، آیا 60 سال، 70 سال، 100 سال هر لذتی رو در این عالم ببریم، به اون لحظه ای که مولا سرشو برگردونه میارزه. و اما هر مصیبتی را تأمل کنیم با اون جمال زیبای مولا که در لحظه مرگ یه لبخند بزنه و بگه غم مخور جانا که غمخوارت منم، آیا نمیارزه؟ لذا اگه مولا تو نهج البلاغه میفرماید ما شر به شر بعده الجنه و کل نعیم، هر نعمت، هر ارزش، دون الجنه فهو مقهور، حقیر کوچکه، میخوای به چی بفروشی خودتو؟ در جای دیگر مولا باز تو نهج البلاغه است میگه انسان بهای تو بهشت است، خودتو ارزون نفروشی ها. بهشتم حالا فوری ذهنتو نیاد، یه کاخی که هی کیلو کبابای خوشمزه میدن ما میخوریم و هی غذاهای چنین و چه، این مال بچه های بهشته، ولی کسی بخواد تو بهشت اوج بگیره، به مولا بگه بیا بشین بهت یاد بدم، بیا اون حقایق راز بکشا ای علی مرتضا، ای پس از سوء القضا حسن القضا، ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگوز اون چه دیده ای، در یه لبخند فاطمه زهرا سلام الله علیها، یکی از بزرگان را در عالم رؤیا دیدن بعد از مرگ، گفتن که از ذاکرین واقعی ابی عبدالله الحسین بوده، آدم مخلصی در دستگاه ابی عبدالله. بهش گفتن که چه خبر اون عالم؟ گفت اوزاییست، عالمیست. گفت امام حسین رو تا حالا چند بار تونستی ببینی؟ گفت من در تمام این مدت عالم برزخم 3 بار اجازه ملاقات امام حسین بیشتر به من داده نشده. گفتن فلانی چطور؟ گفت ایشون رو خیلی تو دستگاه امام حسین راه دادن. حالا اسما معروفه، نمیخوام اسم ببرم. و ایشون خیلی تو دستگاه امام حسین راه دادن. حالا عالم عالم حساب دیگریه. وقتی در اون عالم انسان میتونه بهشت با اون معنای واقعیش که دیشب هم اشاره کردم، فتح خلیفی جنتی، انسان میتونه به کجا برسه؟ بعد بیاد در این دنیا از اون نعمت خودشو محروم کنه به چی؟ دقت بفرمایید. حتی گناه هم نه، گناه هم نه. مثلا بعضی مکروهات، بعضی از اعمالی که انسان رو از اون تعالی بیشتر باز می‌داره. میگه آقا من دلم میخواد فعلا این مجلس گعده رو بشینم، دلم میخواد فعلا حرامم نه، حرامم نه، اما اینجور وقت صرف کردن از اون تعالی معنوی که شما را مثلا در 100 سال عالم برزخ 100 بار ببرن خدمت امام حسین باز می‌داره، در 100 سال عالم برزخ 2 بار بیشتر خدمت امام حسین راد نمیدن. به عنوان مثال حالا دارم عرض میکنم، اگر کسی بفهمه همه این گعده ها، همه این لذت ها، همه این استراحت ها، همه این خوشگذرانی ها میارزه، یا این که میگه جان میکنم، فریاد میزنم، میکوشم، خواب آرامشم رو به هم میزنم برای اون ارزش های بالاتر. انسان نفع طلبه، ولی نفع واقعی رو باید بشناسه، به سراغش بره. لذا مولا دارد میفرماید و کل نعیم دون الجنه فهو مقهور و کل بلاء دون النار آفیه. هر بلایی به سر ما بیاد که به خاطر تحمل اون بلا از نار جدا بشیم، اون عافیت هست، اون خیره. لذا میگه من اون دردی را میطلبم، من اون رنجی را میخواهم، من اون مشکل و گرفتاری را با آغوش باز میپذیرم که مرا از نار جدا کند و در عالم نور قرار دهد. الهی سینه ایده آتش افروز، در آن سینه دلی وان دل همه سوز، هر آن دل را که سوزی نیست، دل نیست، دل سوزمند، دل دردمند، دل عاشق ارزش های والا که می سوزد و می گدازد بر مبنای اون ارزش ها حرکت کردن.